Abdest nasıl alınır? 1. Abdeste başlarken şu dua okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi ala dinil İslam ve ala tevfikil iman. Elhamdülillahi'llezî cealel mâ'e tahûren ve cealel İslâme nûren. Dipnot 1. Azim olan Allahü Teala'nın adıyla başlarım. Bize İslam dinini veren ve imanı ihsan eden Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Suyu temizleyici, İslam'ı nur kılan Allah'a hamdü senalar olsun. Sonra eller bileklere kadar 3 defa yıkanır. 2. Sağ el ile ağza 3 kere su verirken şu dua okunur. Allahümme eskini min havdi nebiyyike ke'esen la ezme'u ba'dehu ebeden. Dipnot 2. Ey Allah'ım! Ondan içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz-ı nebiden ben kuluna bir kase bardak içir. 3. Sağ el ile buruna 3 kere su verip, sol el ile sümkürülür. Buruna su verirken, Allahümme erihni râihatel cenneti, verzükni min ni'amiha ve lâ türihni râihaten nâr. Dipnot 3. Ey Allah'ım! Bana cennet kokusunu koklat ve beni cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokularıyla değil. 4. Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar yüzü yıkarken, şu dua okunur. Allahümme beyyit veçhi bi nurike yevme tebyaddü vücuhü evliyâike ve lâ tüsevvit veçhi bi zunubi yevme tesveddü vücuhü adâike. Dipnot 4. Ey Allah'ım! Nurunla evliyaların yüzünü ağarttığın, beyaz ettiğin gibi benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzünün siyah olduğu günde benim günahlarımdan dolayı yüzümü siyah etme. 5. Sol el ile sağ kol dirseğe kadar 3 defa yıkanırken Allahümme a'tini kitabi bi yemini ve hasibni hisaben yesiren duası okunur. Dipnot 5. Ey Allah'ım! Kitabımı sağ tarafımdan ver ve beni kolay hesaba çek.